Soki na kanisi yo motema Nanga pasi loko na nazili kamo Zoka nde bolingwe koko sanga Nazongi mwana ndeko na bolingo Soki na kanisi yo motema Nanga pasi loko na nazili kamo Zoka nde bolingwe koko sanga Nazongi mwana ndeko na bolingo Nazongi mwana ndepo na bolingo Nazala nanga na mwana okelele